اشتم. بتن رو اشتی؟ بله رو اشتم، بتن رو اشتم. کلین هایدی، دتوانی راوستی، به تنها راودستی. تو دتوانی راوستی، با پیرا کلی راوستا و به تنها راوستا و سیرکا. ها؟ باورت کرد سیرکا؟ با پیرا. کلیر، لکوتایی دا اوی ویستت بدستت هینا. شتی چی باور نکرا و عزیزکم. ها، براستی من زور دلخوشم. تو به بیارمتی راوستاوی؟ ها؟ زور قرزار باری ایوام بطیبتی هایدی سیوامک عزیزکم لراستی دا تو قرز باری ویستو ایراده خوتی ماوی چی زور راموستا پشو بدا باشترا بوستا لمه بزانم تا چند برگرده گرم زور باشا اگر دانیشم نزانم که دتوانم زاری اکی تر هستمو استش که وستاوم لمه زور ترین کارگبت لیحب وستاوی کمیم خمد نوی لیره بدواوشتکان آسانتر دبنو حالش زور لو حالی استاد باشتر ترسان بطنیا بم، هموش ده گوره دیار بو، زویش دوریم دور بو، هستم کرکمن بچوکم، بلام ایستا، هموش ده گوره و چی؟ زوی دوره؟ ها؟ اوا بیتره، سرسان میدکین، ده برو ولی کرسکت بخیر بیم هایدی کلیر پیم بلن ایو چونن هیچ دا توانای هستانه ومنیه بیتر بم زوانه دا توانی انزامی بدی تنها کمیک علامت هبی کلیر ها ها ها خواتان لگال ها دای کلیر پیتر ها ها ها اوه کلیر ها ها وستاوی براستی سرسام بوی ها هی کلیر وستاوا بورا دانیشم اها سپاس پیتر تو کوره کی زور باشی بالام زور خور نوسنه پیتر باشتر و استا تو بروی میگلک آرامی نما و برسیتی آگا دار با خواتن لگال خوات لگال هایدی دزانی بیلتی دکم و نمه بیبولم کمن توانیم باو خیرایی بوستم لسر پیکانم با چی؟ او زور حزیله و تاوریه دره کمن تاوری بکم کاتی که با تواوی تاک بوم و توانه رویشتنم بو بیراده گیرم لسر را هنانه کم بردوام دبم تا توانه رویشتنم دبی پاشان دا پیلو باو کم سرسام دکم هر توانیک پیت خوشا استا دل نیابم که دتوانم بروم کلیر بم زوانه دتوانم بروم بلینت بیددم بم زوانه لبیانی روشی دواتر کلیر لسر را هنانکانی بردوان بو تا توانه روشتنی خوی تاقیب کاتوا یک دو هول بدا تنها پیکانه بزولینی بباشی پیکانه بزولینه یک دو هول مدا همو قرصایی کاند لسر یک پید دابنی کلیر باش آگا دار با یک دو او کلیر راه نندکات ها؟ بیانید با پیتر بیانی باش یرمتی دم؟ دتوانم یرمتی دم ماما؟ دریج یکات باقت اوه کواتا دتوانی باشتری یارمتی بدی. دیجی بالای من بقد یکا. فرمو هندک هنگاو تعقیب کوا. یک دو یک دو یک دو یک دو کلیر زور خود ماندو مکا سبای بیانیه که دست پیدا که نوا باشه کچه که خوم نمیوی هرچی زود را بروم یک دو یک دو یک دو هشتا ورزی همین طاو نبوا که تی کلیر دستی بر رویشتن کرد بیارمتی هایدی و پیترو بپیرا پینت هنگاو شش هنگاو هوت هنگاو هشت هنگاو نو پیتر چی روی داو پیتر هیچ دک روی نداو با چی حتی تا ایرا دینه لنکاو بزر بو بای منش با دوی دا حتم کچی نمزانی حتم با ایرا او راست نیا حتی تاو کو بزانی کلیر تایا نخیر نخیر من بو او حتم کوا بدنگ با دی کلیر پشانی بده تونی باشد بتواوی دروات زور باشا دتوانی بو هر چوی حسب کاد بروات پیتر ها؟ پیم بله تو لیره چی دکی دینه حالات بو پیتری شاد بدوی دا بگره ایوانیا ها؟ بله باشا او دوزی توا هر ایستا بو لورگا که بگره وا دی ها؟ کم اکتاوره که هر ایستا لگل میگل که دا گره موا کلیر لسه راهینه نکان بردوان با سپاس پیتر زور سپاس لو ساتان داو لمیوان خانه نادال ایت حوالکم پی نگیشتوا ای باشا که دبی نامم بوب نیرن پیم بلین که کلیر دروات دتای بدا پیره بلیم که تو توانه رویشت نتایا؟ هیچ دانه تاوری که تا به تاواتی دارم چی با بنوسم؟ بای بنوسه کلیر زور خوی من دوده کد بنام تا استا نیتوانی و بروات او درو یکی گوری او دا پیرش تو را دبید که تگراسی که دبینی زور دل خوز دبید او راستا که واتا پیدالم تو برای کپیکی راه نانکان انزم دادی هایدی لما او دو کرسی که بکر نهینم بیرا دمه یک کرسی که لشوینت بشایی توا کم نیدی آها دتوید بیشار موا بله اگر بی بینم بکاری دهینم دمه به تواواتی وزی لبینم وگ اولی نبوا هایدی تو دتوانی ارمتیم بده بخوش حالی اوا بلان دتوانی ها تو بیتر گودتن کم ایسا دتوانم با هر شوینک بموی بروم ایواتا نگود او راستا راستا سبای کرسیه که دا شارمو چون که تو راز دکی بله ند دادمه سپاس کرسیه که تو زور یارمتی منت داوا اگر بیبم خونی گره نابی نخیر تکه علی با باشا کواته بابچین با تویله که بله بابروی وای تی جودی بیانی تن باش وایتی کل رقم با ولی ایرا وایتی بیانی باش بیانی باش بیانی باش ای کونه کرسیکا کلیر نه اوید بوی شرط منو بیگو من لبر اوی دروات خواتن لگل خوات لگل چی روی داوا؟ او چی تا؟ پیم بله چی روی داوا حق تکم؟ چی بو بطنها روشتی؟ او چی تا؟ من دولزم دلی چی؟ همو او ماوی بطنها روشت با پیرا من یارمتیم ندا بله روشتم تگیشتم استا تو ده ترسی بتنیا رویشتی استا تو باشتری توش آگه در بزر خود مندومه که کچه کم ام رو اونده کردت بسته تاوکو سبی سبیش روشه چی نویه بر راهنان دست پیده که نوا ها؟ بوتی لجورو دا خوینی کچه کم لکه تک دا که در وزور لجورو رون اکتره کلیر نه ارد پسیت داره هر وک حز دکات با پیرا یارمتیم داده ایتا بچما سره و دمائی هنده پشو بدم بخوش حالیه و با خود با آسودهی بخوا سپاس با پیرا برسیم نیا زور منه بو چی نه خوی توا اخیر نتوانم لبر اوی امروهند راهنانم کردوا بای حزب برسیتی ناکم کلیر زور بیری کرسی که دکت استاو کبلی نیوی یعنی اون بوا بای ماوی که دی حزب به هزی اراده خوی دکت توانم آرام بگیرم دبه به دستی بینم بگره با پیرم کلیر چیتی؟ حالی زور سیرم واب زانم به هوی بربونوی دوینه و بو او ایست ها ده ترسید بسر او باره ده زال ده بی نیگران ما با براز واتا او باشا بگمان او باشا به هست ده به تو ایرادهش تواوی هیا تا باشتر بید لباری ایستای دل نیابا چی رو داد؟ کلیر چی رو داد؟ به تنیا حاجی تا ایرا؟ کلیر چی را؟ چی بگری؟ زور باشتر بوی؟ با پیره چیه تی؟ آرام با بچ کولکم آرام با نه داوالی بردنی بود چیا آرام با من هست دزانم تنها بیر لوب کهو که استا دسی که و لورگا کن زور نمیشن چونه اوی وانیا لوانه پیتر لوی هست با تنیایی بکات دی با هنده گوش سپره او بخوین دی هست و کلیر اوان دا مگری اوان دا مگری کچه کم بابیرا آرام با که کمیگ آرام با ای باشا راهنان ورزشی کند انزان نده نه امرو نه او تا ایمال انا امیدک داین کلیر، چی روی داوا؟ هیچ نیا تنها بیری مرگم کردوا بیتر یار مدیم بدا باشا هایدی کلیر لیب کرده و او یکم زارمین بطنیا بخون گو لیب کمه و